อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนค่ะวันเสาร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน5ค่ะก็คิดว่าเป็นวันที่จะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์มหาไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านเป็นองค์ปาทกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมายาวนานหลายปีแล้วนะคะซึ่งก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทีเดียววัดป่าดอนหายโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือท่านหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็ยังเป็นองค์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกด้วยก็คือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะพบกันเสาร์อาทิตย์ก็ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้แทนของท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือสักการะกับพระอาจารย์ของเราก็คือพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโนค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจียมพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนนี้โยมคิดว่ามีจดหมายต่างๆมากมายนะเจ้าค่ะทั้งที่ถามมาในเว็บไซต์บ้างเขียนเป็นจดหมายมาบ้างมาถามพระอาจารย์มากมายทีเดียวดังนั้นก็จะรวบรวมมาตอบกันเลยในเช้าวันนี้ดีไหมเจ้าค ่ ะ ได้ได้ได้ยินดี เจ้าค่ะเริ่มด้วยคำถามของท่านแรกนะเจ้าค่ะคือคุณวันลบเจ้าค่ะเขียนถามมาทางเว็บไซต์ก็ถามพระอาจารย์ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็อยากจะรู้นะเจ้าค่ะว่าถ้าเขาทำบุญทำกรรมมากๆเลยเนี่ยนะเจ้าค่ะถ้าเปิดคนคนหนึ่งเกิดเป็นคนที่ทำบุญทำกรรมมากๆเลยแล้วเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเขามาทำบุญมากๆด้วยเช่นกันเนี่ยอย่างนี้ก็อยากจะทราบว่าเมื่อเขาตายไปหรือสิ้นอายุขัยไปเนี่ยเขาจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกกับเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ หมายถึงบาปก็ทำมากด้วยแล้วก็บุญก็ทำมากด้วยใช่ไหม เจ้าค่ะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าจะไปสวรรค์หรือไปนรกอันนี้มันก็อันนี้มันจะมีทางไปได้หลายอย่างสมมติถ้าคนทำบาปบ่อยนะที่ไปเนี่ยคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย เจ้าค่ะ อันนี้แน่นอนที่พระเจ้ายืนยันไว้นี่คือหมายความว่าคุณไม่ได้มีบุญคือมันไม่ได้จะมาหักล้างกันนะแต่ว่ามันจะอาจจะทำให้การให้ผลเนี่ยเป็นระยะที่แตกต่างกันสมมุติคุณทำบาปมากๆนรกกำเนิดได้ฉันเป็นวิสัยแต่ถ้ามีบุญหนุนอยู่บุญนั้นเป็นอะไรถ้าเป็นทานคุณก็อาจจะเกิดเป็นหมาที่มีอันจะกินเป็นไปได้เพราะปัจจุบันเราก็เห็นหมาที่มันมีอันจะกินกินสเต็กดีกว่ายาจกด้วยซ้ำนะก็มีแสดงว่าอันนั้นน่ะมันทำบาปเยอะแล้วก็มันก็เป็นไปเป็นบาปที่เป็นไปเพื่อความหลงมันก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าเขาก็ให้ทานเยอะนะทำให้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีอันจะกินอันนี้เป็นไปได้นะหรือถ้ามันจะให้ผลในลักษณะที่ว่าคุณทำบุญก็เยอะนะบุญที่คุณทำนี่ประเภทศีลแต่ว่าคุณนั้นมีมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยก็จะไปเกิดเป็นมารเป็นเทวดานะมารนี่คือเทวดาแต่อยู่เป็นเทวดาที่นับเนื่องในหมู่มารอย่างนี้ก็มีอาจจะเป็นไปได ้เจ้าค่ะ หรือถ้าคุณทำบุญก็เยอะนะมีการให้ทานรักษาศีลแต่ว่าก็ทำบาปในลักษณะว่าผิดตรงนั้นไม่สมบูรณ์ตรงนี้มีความด่างพร้อยก็อาจจะเกิดเป็นเทวดานะแต่ว่ามีรัศมีที่ไม่มากมีความเศร้าหมองมีความหมองในรัศมีของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะมันได้หลายกรณีเพราะฉะนั้นคนที่จะพยากรณ์เป๊ะๆนะก็จะพูดที่มีความสามารถอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ว่าตรงเนี้ยมันสำคัญตรงที่จิตสุดท้ายนะก่อนที่จะทำการละก่อนที่จะตายตรงนั้นว่าจิตคุณนั้นเนี่ยไปคล้องแวะในลักษณะไหนนะถ้าเผื่อว่าตรงนั้นเนี่ยคุณไปคล้องแวะในความบุญหรือส่วนที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนะถ้าเป็นคล้องแวะในส่วนที่เป็นบุญและบุญนั้นมันมีบาปมาเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะก็จะไปเป็นให้ผลในลักษณะที่มีความเศร้าหมองต่างๆกันถ้าจิตตรงนั้นคุณไปคล้องแวะในส่วนที่เป็นบาปคุณก็จะไปในที่ที่เป็นบาปแต่เพื่อนบาปนั้นมีบุญเกี่ยวข้องด้วย นะก็จะทําให้เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่มีอันจะกินอย่างที่ว่าเป็นต้น อืมสาธุเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยคุยให้ฟังอ่ะนะเจ้าค่ะหรือว่าเคยสักกะฉามาแล้วว่าจิตสุดท้ายเนี่ยสําคัญที่สุดเลยก่อนที่เราจะถึงกาละหรือว่าจากโลกนี้ไปนะเจ้าค่ะ ใช่ ถ้าเผื่อเป็นจิตที่ดีหรือคิดในทางที่ดีบุญกุศลเนี่ยจิตแล้วก็ป๊าบไปในที่ดีเลย ที่ดี เจ้าค่ะแต่ถ้าเผื่อไม่ดีก็ลงนรกไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช ่แล้วก็มีจุดหนึ่งด้วยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคนก็บอกทำอะไรก็ได้แต่ว่ารอจิตสุดท้ายให้มันคิดในที่ดีก็ไปสวรรค์สิแต่ปรากฏว่าพระอาจารย์ก็ได้เฉลยมาก่อนหน้านี้นะเจ้าค่ะที่โยมจำได้ก็คือว่าโดยมากจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอยู่ใช่จิตสำนึกคือแบบ subconscious ของเราอะเจ้าค่ะซึ่งเราคงจะไปบังคับอะไรว่าให้มันพุ่งด้านนั้นด้านนี้ไม่ได้แต่มันจะผุดขึ้นมาเองใช่ไหมเจ้าค่ะ อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าความน่าจะเป็นแหละน ะ ความน่าจะเป็นว่าตรงนั้นมันจะออกหัวหรือก้อยล่ะนั่นหมายว่าคุณสร้างความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้มากหรือน้อยนะมันเหมือนกับเล่นทายลูกเต๋าอย่างนี้เลยล่ะอาตมาว่านะว่าสมมุติถ้าคุณสร้างความน่าจะเป็นว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะมากสร้างความน่าจะเป็นว่าคุณมีโอกาสที่จะไปดีมากอันนี้ตรงนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะไปดีได้มากกว่านั่นหมายว่าถ้าคุณทําบุญเนี่ยแหมก็ทําบุญให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเถอะนะอย่าเอาบาปมาปนเปื้อนนะหรือว่าอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีควบคู่กันไปนั้นไหนๆจะทำดีแล้วก็ทำให้มันค่อยบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้น เจ้าค่ะ นั่นน่าจะเป็นการดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นคำถามของท่านถัดไปเลยดีกว่านะเจ้าค่ะทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันคือคุณทิติมาวิริยรัตน์เจ้าค่ะเขียนถามมาบอกว่าเวลาที่เราไปทำบุญนะเจ้าค่ะและตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านที่จะเขาเรียกว่าติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook บ้างอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะเขาไปทำบุญมาเขาบอกเอาบุญมาฝากอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแล้วเราก็เข้าไปอนุโมทนาบุญไปไลฟ์ไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือไปชอบไปอะไรอนุโมทนาบุญกับเขาอย่างนี้เนี่ยทางคุณทิติมาก็ถามว่าทำแบบนี้เนี่ยจะได้บุญไหมและในทางพุทธวจนะเนี่ยมีกล่าวไว้บ้างไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กสังคมเครือข่าย เจ้าค่ะ Facebook Line หรือว่าอะไรต่างๆที่เขาส่งข้อมูลมาแล้วหรือว่าเราไปทำบุญมาเราส่งข้อมูลให้เขา เจ้าค่ะ ใช่ไหมแบ่งปันทางนี้สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ถามว่าบุญเนี่ยก็คือจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลถูกไหมอย่างสมมติว่าถ้าท่านฟังไปทำบุญมาแล้วตัวคุณเตือนใจเนี่ยก็ไปอนุโมทนากับท่านผู้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะอันนี้โยมทำประจำเลย ฉันแปลว่าคุณตาใจก็จะได้บุญที่เกิดจากการบุญใหม่ที่เกิดจากการอนุโมทนาตรงนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าข้อมูลที่คุณตาใจจะได้รับจากท่านผู้ฟังที่เขาไปทำบุญมาเนี่ยผ่านทางไหนได้บ้างนะบางทีก็ผ่านทางปากต่อปากบอกกันมาบางทีก็ผ่านทางเขียนจดหมายมาบอกหรือส่งข้อความมาบอกมันก็ได้ทุกรูปแบบได้ทุกรูปแบบทีนี้ประเด็นคือเรื่องของผัสสะนั่นเองอย่างสมมติว่าถ้าเราอ่านข้อมูลที่อยู่ในโซเชียลมีเดียอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ หรือว่าคุณแบบเจอหน้าเจอตาแล้วเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะความปลาบปลื้มความซาบซึ้งใจเนี่ยมันจะผ่านทางผัสสะนะสองกรณีนี้จะไม่เท่ากันไง เจ้าค่ะ เพราะนั้นทำให้จิตของคนที่เขารับรู้ข้อมูลเนี่ยก็รับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันนะพอจิตรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันการบุญกุศลที่เกิดจากการอนุโมทนาตรงนี้ยินดีด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็แตกต่างกันนะ เจ้าค่ะ นึกออกนะมันเป็นเรื่องของผัสสะบุญมีอะไรเป็นแดนเกิดนะบุญมีผัสสะเป็นแดนเกิดบาปมีอะไรเป็นแดนเกิดก็มีผัสสะเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นถามว่าผัสสะที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันมากหรือมันน้อยมันเหนี่ยวนำไปในทางนั้นทางบุญกับทางกุศลแน่ล่ะนะเรื่องที่เราไปทำบุญทำกุศลมาแต่ถามว่ามันเหนี่ยวนำได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่ผัสสะนั้นมันเข้มข้นหรือมันเบาบางถ้าทางสื่อทางโซเชียลมีเดียอีเมลส่งมาข้อความส่งมาเนี่ยในความหมายจะมาว่าเป็นความเบาบางนะถ้าเปรียบเทียบกับอะไรนะเปรียบเทียบกับเจอหน้าค่าตาฉันอธิบายให้เธอฟังนะโอ้โหถามกันตอบกันมีอินเทอร์แอคทีฟมีการถามตอบกันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ มันก็จะมีความเข้มข้นของผัสสะมากกว่าทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขาฟังเขารับรู้ข้อมูลเนี่ยก็ร่วมอนุโมทนาไปด้วยมีความเข้มข้นมากขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบกับผัสสะที่เบาบาง เจ้าค่ะ อันนี้ก็แง่มุมให้ทราบตรงนี้ เจ้าค่ะแล้วตอนนี้โยมอยากมีคำถามแทรกตรงนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่า อย่างสมมติว่าเราไปทำบุญอย่างเงี้ยหรือไปไหว้พระกันโยมก็สังเกตอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าสมมติว่าไปเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีว่าคนที่ตั้งใจจริงๆจะทำบุญมีจิตจดจ่อว่าจะทำบุญตรงนั้นอธิษฐานไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพวกหนึ่งที่ว่า ไปอย่างนั้นละไปตามหมู่คณะก็ไปเอาไหว้วางจุดธูปไปก็เฮฮาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้โยมคิดว่าจิตเนี่ยต่างกันเลยใช่ไหมเจ้าคะถึงแม้ว่าเขาจะทําบุญด้วยเงินมากกว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เจ้าค่ะอันนี้โยมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาจะทําไปอย่างนั้นเองเนี่ยโยมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะไม่ใช่วันนี้พระอาจารย์มหาไพบูลย์มีความคิดอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มันมีเกณฑ์ในการวัดอยู่คุณตาใจที่พูดถึงว่าเวลาที่เราไปสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามหรือรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเกณฑ์ในการวัดเอาเรื่องของการให้ทานหรือการบูชาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะคนที่จะบุญจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่เหตุปัจจัย6อย่างด้วยกันนะ3อย่างเป็นของผู้ให้นะผู้ให้ก่อนให้ระหว่างให้หลังให้นะมีจิตศรัทธาไหมก่อนให้มีจิตศรัทธาก่อนน้อมไประหว่างให้มีจิตศรัทธาก่อนเลื่อมใสนะหลังให้มีจิตศรัทธาก็ปลื้มใจผู้รับมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ไหมนะก็คือมีราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วหรือกําลังทําเพื่อให้ราคะโทสะโมหะหมดไปนะถ้า3อย่างนี้ของผู้ให้3อย่างนี้ของผู้รับนะมีเกิดขึ้นเนี่ย6อย่างนี้จะทําให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปนะถ้าคุณมีจิตศรัทธาเต็มที่เลยเนี่ยการที่จิตจะคิดไปในเรื่องที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะน้อย ค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องกิริยาที่จอกมาในการที่จะคุยเล่นอะไรต่างก็จะไม่มีตรงนี้บ่งบอกถึงศรัทธาของผู้ที่ให้ได้ อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีการสำรวมอินทรีย์ว่าอย่างนั้นเถอะในระหว่างทำบุญนะเจ้าค่ะ ตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับคำถามของคุณแทนด้วยนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับคำถามของคุณแทนนี่ก็จะถามว่าอยากทราบว่าเวลาทำบุญด้วยวิธีการโอนเงินอย่างเช่นว่าโอนเงินไปให้ค่าน้ำค่าไฟค่าที่ดินอื่นๆจิปาถะกับทางวัดเนี่ยเจ้าค่ะโดยที่ว่าไม่ได้แจ้งไปหรือว่าไม่ได้แจ้งไปทางวัดนั้นๆว่าได้ทําบุญไปแล้วหรือว่าอย่างกรณีที่มีการปัจจุบันเนี้ยเจ้าค่ะก็ทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็มีนั้นที่ว่าให้ทําบุญเนี่ยคุณแทนก็มีจิตศรัทธาก็ทําบุญก็โอนไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยที่ไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกเนี่ยอันนี้ก็ถามว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าโยมคิดว่าคุณแทนคงอยากรู้ว่าการทําแบบเนี้ยได้บุญมั้ยเจ้าค่ะ ได้บุญแน่นอนนะก็อย่างกรณีที่6เหตุปัจจัยว่าได้บุญมากหรือน้อยนะได้แน่นอนทีนี้บางทีบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ทําด้วยมือของฉันเองนะมันก็ไม่เห็นใจเลยคือองค์ประกอบบางทีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทรัพย์นั้นคุณเอามาจากไหนใช่มั้ยถ้าเป็นทรัพย์ของคุณเองหามาได้โดยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่ออันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ได้บุญเพิ่มขึ้นถ้าไม่ใช่ทรัพย์ของคุณเองเราก็ได้บุญอยู่แต่ก็อาจจะลดน้อยลงอย่างเงี้ยแล้วก็ประการที่2คือทําด้วยมือตัวเองมั้ยนะคือบางคนคิดว่าเอ๊ะฉันโอนเงินไปไม่ได้ทําด้วยมือฉันเองทําไมจะไม่ใช่ก็เราก็สั่งโอนเองมั้ยนึกออกมั้ยคุณไปที่ธนาคารคุณไปเองหรือเปล่านะหรือว่าคุณกดตัวเลขที่ ATM คุณทําเองหรือเปล่าหรือทําอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคุณทําเองหรือเปล่าคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ทําเองสั่งลูกน้องทําคุณต้องโทรลูกน้องให้บอกลูกน้องมั้ยก็ตัวคุณเองก็สั่งเองอยู่ดี เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นมันคือทําด้วยตัวเองแน่ล่ะนะทีนี้ผัสสะอย่างที่ว่านั่นแหละว่าความเข้มข้นของผัสสะที่เกิดขึ้นคือถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์เห็นต่างๆโอ้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยเห็นพระสงฆ์ด้วยจิตใจมันยิ่งเบิกบานมากขึ้นนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะได้บุญในส่วนที่ผัสสะมีความเข้มข้นเพราะว่าบุญมีผัสสะเป็นแดนเกิดอย่างที่ว่า เจ้าค่ะแต่ถ้าเปิดเขามีความตั้งใจเข้มข้นจริง ๆ ระหว่างที่ส่งไปหรือว่าสั่งให้คนทํานิยมก็คิดว่าก็ได้บุญนะเจ้าค่ะอยู่ที่จิตใจเขา ถูกต้อง เจ้าค่ะแล้วทีนี้มีนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าสมมุติน่ะปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันค่อนข้างเยอะนะเจ้าค่ะที่ว่าพวกที่มีอำนาจวาสนาทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะในสังคมบางทีตัวเองไม่ได้ควักเงินตัวเองทำบุญเลยเจ้าค่ะแต่ว่าทำในนามของคือไปเอาเงินหน่วยงานราชการบ้างอะไรบ้างมาทำบุญอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ในนามว่าตัวเองเป็นประธานอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะได้บุญหรือไม่อะเจ้าค ่ ะ ได้แต่อาจจะมากน้อยก็ไม่เท่ากันอย่างที่ว่าทรัพย์ของตัวเองหาหรือเปล่านะฮะคุณบางคนคิดว่าเอ้ยฉันไม่ได้หาแต่ว่าฉันอนุมัติให้นะหรือว่าฉันจัดการงบประมาณให้อันนี้เขาได้บุญแน่เพราะว่าจิตเขาเป็นกุศลนะคนที่ทำเนี่ยทีนี้ส่วนทรัพย์นะถ้าตัวเองร่วมด้วยนะทรัพย์ตรงนั้นเป็นของคนอื่นมานะคุณเป็นหน้าที่อนุมัติสั่งจ่ายเราได้บุญนะทีนี้ถ้าเราได้บุญเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือใช้จ่ายส่วนทรัพย์ที่เราหามาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนนะคือเงินที่เราหาได้มาอย่างบริสุทธิ์เนี่ยเราทำบุญด้วยอันนี้เราก็จะได้บุญเพิ่มด้วยอีกละ นะสาธุเจ้าค่ะก็ไปถึงคำถามของเป็นเรื่องของบุญเหมือนกันนะเจ้าค่ะว ัน นี้เรารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับที่เรียกว่า ทำบุญ ศาสนิกชนเราเจ้าค่ะประมาณเนี้ยมารวมกันตอบในหรือว่ามาคุยกันในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะเมื่อสักครู่ตอบมาเป็นเรื่องถามมาในเว็บไซต์อันนี้เขียนมาเป็นจดหมายเจ้าค่ะ เจริญพร เขียนมาถามดังนี้นะเจ้าค่ะว่ามีข้อข้องใจว่าท่านไม่ค่อยจะได้ตักบาตรหรือว่าใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าช่วงที่พระมาอะไรก็แบบว่ารู้สึกว่าจะไม่สะดวกว่าอย่างนั้นเถอะสรุปแล้วนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็เคยเอาเงินใส่ซองแล้วก็เขียนที่ซองว่าถวายปัจจัย4ไปถวายที่วัดใกล้บ้านนะเจ้าค่ะ อ ันนี้เนี่ยท่านผู้ถามนี้ก็คือท่านอรุณีเนี่ยก็เลยถามว่าการที่ทำเช่นนี้เจ้าค่ะจะได้บุญเท่ากับคนที่เข้าไปตักบาตรหรือว่าใส่บาตรทุกวันไห ม อันนี้เนี่ยก็อยากจะทราบพระเจ้าค่ะว่าได้บุญไหมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ คุณนรณีนี่เขียนมาเป็นจดหมาย เจ้าค่ะ แล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดมาด้วยก็อนุโมทนาด้วยตรงนี้ถามว่าถ้าจะได้บุญเท่ากับเขาหรือไม่นะซึ่งเหตุปัจจัยในการที่จะได้บุญเท่ากับใครหรือไม่มากหรือน้อยก็อยู่ที่6อย่างนะตัวผู้ให้นะ3อย่างศรัทธาก่อนระหว่างหลังนะตัวผู้รับเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยถามว่าคุณมีจิตเป็นกุศลแล้วตอนที่คุณเอาเงินใส่ซองเนี่ยนั้นแต่ว่ายังไม่ได้มีการรับมอบนะก็ต้องได้บุญแน่นอนนะบุญที่เกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ทีนี้มันจะเต็มนะคือแต่เรายังไม่รับมอบนะมันก็ยังไม่เต็มใช่ไหมทีนี้ตอนที่เราไปมอบให้แล้วนะเอ้าคนที่เขาใส่ทุกวันเนี่ยเขามอบแล้วทุกวันก็มอบทุกวันวันนี้มอบพรุ่งนี้มอบวันถัดไปมอบใช่ไหมแต่เราเนี่ยรอสัก3เดือนค่อยไปมอบทีเดียวนะบุญของเราก็จะเต็มไอ้ตรง3เดือนตรงนั้นถ้าเหตุปัจจัยอื่นๆเช่นว่าศรัทธาก่อนระหว่างหลังของเราเหมือนกับเขานะมันก็จะไปเต็มตรงนั้นนะไปเต็มตรงจุด3เดือนที่คุณรับมอบตรงนั้นนั่นเอง เจ้าค่ะ เกณฑ์ในการวัดก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละคุณเตือนใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วทีนี้โยมถามเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค ่ ะ ได้ๆ ว่าอย่างสมมติว่าเราฝากหรือว่าอย่างเนี้ยโยมวันที่คุยกันวันนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะ อ ันนี้ทั้งคุณปริชาติแล้วก็คุณที่คำพรอย่างเนี้ยฝากเงินมาทําบุญร่วมทอดพระป่าสร้างห้องน้ําห้องน้ํารวมที่วัดป่าดอนไหโศกเราอย่างเนี้ยโดยอธิษฐานจิตมาแล้วก็รวมกันทําอย่างเนี้ยนะเจ้าค่ะโดยเขาตั้งเจตอธิษฐานเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเราก็คือจบเงินมาเรียบร้อยแล้วล่ะต ั้ งจิตมาอย่างนี้แล้วเขาจะได้บุญเต็มตามนั้นไหมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ได้สิคือนี่คือทำด้วยมือตัวเองน ะ โดยฝากเพื่อนมาทำด้วยมือตัวนะฝากเพื่อนมาอาจจะไม่ได้มาอยู่ในงานแต่ว่าผัสสะนี่เขาที่เกิดขึ้นก็จะไม่เท่ากันกับคนที่มาอยู่ในงานแน่ละนะได้เห็นพระสงฆ์ได้เห็นกิจกรรมคนร่วมทำบุญทำทานจิตใจมันก็จะฮึกเหิมมีความเข้มข้นมากขึ้นอันนี้ก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนที่จะเกิดจากการศรัทธาก่อนระหว่างหลังนะส่วนที่จะเกิดจากเนื้อนาบุญที่เป็นผู้รับอันนี้เราได้แน่นอน อืมเจ้าค่ะคือตั้งจิตมาแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช ่อ๋อเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านผู้ใช้นามว่าบัวเหล่าที่3นะเจ้าค่ะเขียนถามมาทางเว็บไซต์เขียนถามว่าการทำบุญโดยไม่ตั้งจิตปรารถนาอธิษฐานใดๆเลยกับการตั้งจิตปรารถนาอธิษฐานอันใดอันหนึ่งเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเจ้าค่ะแต่ว่าพอไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าหลังจากทำบุญแล้วจิตใจก็เบิกบานได้ทำบุญเฉยๆเนี่ยเจ้าค่ะ มี คนเลยเจ้าค่ะ คือถ้าเราควบคุมเหตุปัจจัยที่ว่าได้ก่อนระหว่างหลังน ะ ตัวเราเองเราควบคุมได้แต่ว่าคนอื่นเราไม่รู้ล่ะผู้รับเราไม่รู้ยกไปก่อนแต่ตัวผู้ให้เองก่อนระหว่างหลังมีจิตที่ศรัทธาหมดนะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่อธิษฐานกับอธิษฐานน้อมบุญไปในอย่างใดอย่างหนึ่งอันไหนได้บุญมากกว่ากันอันไหนที่นี้เขาถามว่าอันไหนดีกว่ากันดีไม่ดีคุณเอาอะไรมาวัดดีไม่ดีอะไรมาวัดถ้าเอาบุญมาวัดนะได้พอๆกันแต่ได้เหมือนกันทีนี้พระเจ้าเคยตรัสตรงหนึ่งพูดถึงว่าคุณทำบุญเนี่ยปรารภเหตุอะไรนะบางทีคุณทำบุญปรารภเหตุว่าอยากได้สิ่งที่เป็นกามคุณนะนี่ก็จะมีได้บุญน้อยกว่าการที่ทำบุญโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยนะสมมติว่าตรงนี้แม้ตรงนี้ก็ได้เท่ากันนะมันจะแตกต่างกันตรงนี้เรื่องของการที่เราน้อมจิตไปนะแต่ต่างกันตรงที่ว่าบุญนั้นก็จะได้รับผลของจิตเนี่ยนะที่เป็นเจตนาเนี่ยมันก็จะน้อมไปในให้บุญเนี่ยออกผลตรงนั้นแค่นั้นเองนะแต่ถ้าไม่มีมันก็จะให้ผลตามระบบของกรรมนะคือให้ผลปัจจุบันก็มีให้ผลในเวลาถัดมาก็มีให้ผลในเวลาถัดมาอีกก็มีนะมีช่องตรงไหนมันก็จะเป็นไปตามระบบตามกรรมของเขาตามการให้ผลของกรรมซึ่งจะเป็นเรื่องอจินไตยซึ่งจะประมาณยากนะแต่ถ้าสมมติเราน้อมจิตไป นะมันก็จะไปจ่ออยู่ตรงนั้นน่ะมันก็จะโน้มไปในทางนั้น อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนใช่ไหมเจ้าค ่ะใช่เรื่องของการอธิษฐานนี่ก็ต้องคมชัดนิดนึงนะแง่มุมตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงคุณเดินใจที่พูดถึงว่าการอธิษฐานเนี่ยอย่างไรก็ตามการอธิษฐานเนี่ยไม่ควรจะเกี่ยวเนื่องด้วยของที่เป็นกามกุล5นะในความเห็นอาตมานะเพราะว่ามันจะทําให้มีความเศร้าหมองเพราะว่ากามกุล5เป็นเรื่องเครื่องรึงรัดเครื่องเศร้าหมองยกตัวอย่างเช่นเวลาที่อาตมาทําบุญอย่างเงี้ยนะมีปัจจัยมาเราก็นําออกสร้างโบสถ์บ้างถวายปัจจัยเสียงคนแก่สมณะจะบริโภคบ้างก็แล้วแต่ใช่มั้ยเอ๊ะบุญเกิดขึ้นทําไงเราก็อธิษฐานตั้งใจว่ามี2กรณีแต่ถ้าการอธิษฐานที่เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมคุณ5เช่นเราจะอธิษฐานว่าโอ๊ยขอให้สอบผ่านนั้นได้เป็นมหาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือมีชื่อเสียงนะพูดถึงชื่อเสียงว่าโอ้ต้องมีคนเรียกฉันอย่างนั้นอย่างนี ้ น ะ อันนี้คือเกี่ยวเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะอันนี้ก็คือกรณีที่1กับกรณีที่2เราก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้านี่มีความไม่ย่อท้อมีความตั้งมั่นในการศึกษาภาษาบาลีให้มีความแตกฉานเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามคุณ ถูกค่ะ นะแต่เกี่ยวเนื่องด้วยคุณธรรมคือความที่ไม่ย่อท้อนะความที่มีความเพียรนะตั้งมั่นไว้กรณีที่2เนี่ยดีกว่า ถูกค่ะ คือเราเอากำลังบุญที่เราทำเนี่ยนะให้มันส่งผลนะในเรื่องของจิตนะจะดีกว่าที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นกามคุณ5 อืมเจ้าค่ะ นี่เข้าใจอยู่เนาะ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของการอธิษฐานก็ต้องดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะว่าจิตคุณน้อมไปในเรื่องที่เป็นของจิตนะมันจะดีขึ้น อืมเจ้าค่ะ ถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของชาวบ้านเช่นว่าถ้าคุณจะอธิษฐานว่าขอให้รวยนะขอให้ถูกหวยนี่มันเรื่องกรรมคุณ5ล้วนๆเลยมันนี่ก็คือกรณี1ละอ่ะนะแต่กรณีที่ดีกว่าก็คือว่าขอให้ฉันรักษาศีลได้นะขอให้ฉันตั้งมั่นในการที่ทำงานอย่างไม่ย่อท้อพวกนี้ดีกว่าในความเมตตา ค่ะอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแง่คิดสำหรับท่านผู้ฟังที่จะได้ตั้งจิตอธิษฐานกันต่อไปนะเจ้าค่ะ ได้ เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะเป็นผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจากพญาไทเจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะก็อยู่แถวเขตบ้านของโยมนี่แหละเขียนถามมาบอกว่าการใช้เส้นสายในวงการต่างๆอย่างเช่นการฝากลูกเข้าเรียนหนังสือบ้างหรือการเล่นเส้นในการที่จะเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้เนี่ยท่านผู้ถามว่าเป็นบาปหรือผิดธรรมวินัยหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ แล้วมาถามคุณเดินใจสมัยที่ยังเป็นรับราชการอยู่เนี่ยนะ เจ้าค่ะ จะเอาเลือกคนมาเป็นเลขานุการสักคนหนึ่งหรือว่าเลือกคนมาเป็นลูกน้องเราสักคนใดคนหนึ่งเนี่ย เจ้าค่ะ หนึ่งในคุณสมบัติเนี่ยก็แน่นอนแหละเรื่องของหน้าที่การงานคุณสมบัติที่เขาต้องทำต้องอ่านออกเขียนได้พวกนี้ก็ต้องมีใช่ไหมในเรื่องของงานที่ทำในอ ีกอันหนึ่งของเขา ใช่ในอีกอันหนึ่งคือเรื่องของความไว้ใจอันนี้ก็ต้องมีนะเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของนายจ้างเนี่ยนะที่จะมีต่อลูกจ้างเนี่ยก็คือหนึ่งละให้ทำงานตามกำลังนะสองให้พักบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างแต่หนึ่งในหน้าที่ของลูกจ้างเนี่ยก็คือต้องไม่ถือเอาทรัพย์ที่นายไม่ได้ให้นะแล้วก็เอาชื่อเสียงเกียรติคุณของนายไปร่ำลือนะนี่เป็นหน้าที่ของลูกน้องเพราะนั้นถามว่าเออเราจะไว้ใจใครล่ะไว้ใจลูกน้องคนไหนหรือคนที่จะมาเป็นคนที่จะมาเกี่ยวเนื่องด้วยกับเราเนี่ยให้เขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีตามคำสั่งของพระเจ้านะตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นทำให้มีเรื่องเกี่ยวกับว่านี่เป็นญาติฉันนี่เป็นลูกฉันนี่เป็นคนที่เรารู้จักเขาแนะนำกันมาเขารับรองว่าคนนี้มีพฤติกรรมดีอะไรต่างๆนะซึ่งแน่นอนไอ้เกรดที่มันเขียนอยู่ในหน้าหนังสือเนี่ยนะเขาเป็นใบเกรดมาเป็นเรซูเม่มาอะไรต่างๆหนังสือแนะนำตัวมามันไม่ได้บอกอุปนิสัยของคน เจ้าค่ะ นึกออกไหมเพราะนั้นการที่มีคนรับรองว่าไอ้คนนี้นิสัยดีนะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาเลือกได้เพราะนั้นในความเห็นของอาตมาเนี่ยที่พูดถึงว่าการฝากการอะไรตรงเนี้ยก็คือลักษณะให้คํารับรองว่าไอ้คนนี้ดีหรือไม่ดีกันแน ่ เพราะน ั้ นเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันเลยล่ะแต่ถ้ามีคนรับรองว่าไอ้คนนี้นิสัยดีนะซึ่งมันไม่ได้ระบุในเปเปอร์ในกระดาษเนี่ยอันนี้ก็ตัดสินใจได้เนาะ เจ้าค ่ะถามว่าเป็นบาปมั้ยมันก็ต้องดูตามกระบวนการนะนี่คือสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าในกรณีที่ว่างานความสามารถก็ไม่มีนะแล้วก็เห็นแต่พวกพ้องอย่างเดียวเอาเข้ามาอันนี้ไม่ดีแน ่เจ้าค่ะ อันนี้ก็ต้องระวัง ในฐานะที่โยมเคยเป็นข้าราชการมาก่อนนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าสำหรับการประเด็นการฝากฝังคนเข้าทำงานหรือว่าฝากให้ขึ้นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงขึ้นเนี่ย มันอาจจะเป็นเหมือนเป็นประเพณีอย่างนึงอะเจ้าค่ะเรียกว่าเป็นสังคมเอื้ออาทรกัน เกื้อหนุนกันระหว่างอุปถัมภ์เจ้าค่ะเขาเรียกว่าสังคมอุปถัมภ์อย่างหนึ่งของคนไทยโยมคิดว่าคนที่จะฝากหรือจะเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่านั่นนะถูกในแง่หนึ่งเลยว่ามันก็ต้องรู้จักมีคนแนะนำมาไว้ใจได้ใช่ไหมเจ้าค่ะมาทำงานกับเรา ความไว้ใจ แต่ตราบใดนะเจ้าค่ะที่ว่าฝากอย่างนั้นแล้วคนคนนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถจริงๆโยมคิดว่าไม่ใช่เรื่องบาปอ่ะเจ้าค่ะ ไม่เป็นปัญหาเลยความไว้ใจถูกต้องถูกต้อง แต่ว่ามีที่บาปแล้วโยมคิดว่ามันเกิดขึ้นในวงการราชการหรือว่าในวงการในสังคมบ้านเราที่ถือว่าเป็นผิดบาปอย่างมากนั่นก็คือการที่ฝากฝังคนที่ไม่มีความสามารถหรือว่าเอาพรรคพวกจนกระทั่งข้ามสิ่งที่ดีงามไปอ่ะเจ้าค่ะอย่างเช่นไปแย่งตำแหน่งเขาบ้างตัวเองอาวุโสไม่ถึงแต่ว่าใช้เส้นสายผู้หลักผู้ใหญ่การเมืองมาแย่งตำแหน่งกันไปอย่างหน้าแบบว่าหน้าตาเฉยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าบาปทั้งคนช่วยแล้วก็คนที่รับตำแหน่งด้วยอันนี้ไม่ทราบพระอาจารย์มีความคิดว่ายังไงเจ้าค่ะ ก็เห็นด้วยอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าเรื่องการเลื่อนตำแหน่งอะไรพวกนี้เป็นเรื่องกามคุณ5ทั้งนั้นนะเราควรจะดูที่คุณธรรมข้างในนะของบุคคลเหตุผลอะไรคุณเลื่อนมานะคุณทำอย่างนี้ด้วยคุณธรรมใดๆมันอันนั้นสำคัญกว่านะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เรามีการพิจารณาอย่างนี้แล้วนะเราอยู่ในธรรมแล้วเนี่ยให้สบายใจได้บางทีอาจจะออกมาในรูปแบบที่ว่าเอ้ยเหมือนกับคุณเล่นเส้นแต่ว่าเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นี่เหตุผล 1 2 3 4ฟังแล้วมันขึ้นนะฟังแล้วมันดีถูกต้องก็ไปตามนั้นแต่บางทีเราอาจจะต้องปฏิเสธคนที่เขาฝากเส้นมาเอาก็เหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะฟังแล้วมันดีฟังแล้วมันขึ้นเป็นไปตามธรรมนะก็ให้คุณตามธรรมนั้นนี่จะเป็นการดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันเสาร์ที่5เมษายนที่ได้สักการะหรือว่าสนทนาธรรมะซึ่งได้รวบรวมปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำทานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็บุญกุศลดิฉันคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนอกจากท่านที่ถามมานะคะเวลาในรายการก็หมดลงแล้วละค่ะคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านร่วมกันกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะและพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ